گلونو پنگ ڈیو میگی ڈی نوری وبدلے خپل ہواد میرا رغوالے رغوالے رغوالے دا گلونو پنگ ڈیو میگی ڈی نوری وبدلے خپل ہواد میرا یا می فخر پا احمد کنی یا پر پلن دا میرویس خان وی کاش چی واک می دخ پر زان وی یا می خپن نو مو نشان وی یا می فخر پا احمد کنی یا پر پلن دا میرویس خان وی گرگینان می پر زولی مرحتان می زغلولی خپل هیواد می را غولی چی در غرب ریگی تزغل خپل هیواد می دا زخمی زخمی هیواد با کرو د زړه په وینو دا ارمان به مو پوره شي د احرار د زړګي هیلو دا زخمی زخمی هیواد با کرو ټکو د زړه په وینو دا زخمی زخمی هیواد با کرو ټکو د زړه په وینو غلیمه مو وای شړلې خپلواکي مو خپل I'm